Múlt héten elkezdtünk egy sorozatot, Isten nevét fogjuk tanulmányozni az elkövetkezendő hetekben. Hogyha nem voltál itt a múlt héten, én javaslom neked, hogy hallgass meg a múlt heti tanítást. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy Istent minél bensőségesebben, minél mélyebben ismerhetjük. Arra bátorítalak, hogyha nem voltál itt, akkor kérd el, hallgass meg. Ott beszélünk arról, hogy Isten neve minden fölött való. Most, hogy mindenki helyet foglalt, álljatok föl, és a János evangéliumánál nyissátok ki. A mai reggel Jézus egyik csodálatos címéről, az Isten bárányáról fogunk tanulni, hogy mit is jelent ez, és mit is jelent az, hogy ő az Isten báránya. János 1.29-től fogjuk olvasni a 36-os versig. Ha van nálad új fordítás, akkor hangosan olvasd velem, ha nem, akkor halkan olvasd, de hangosan, csak halkan. Jó, aztán nem magadba, olvassuk, jó? 29-es vers. Másnap János látta Jézust, amint jönt felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy így láthatunk téged, mint Istennek bárányát. Köszönjük, hogy te vagy Isten fia, te vagy a messiás. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy meghalj a mi bűneinkért, hogy nekünk életünk lehessen te benned. Hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy elvégezted a megváltást, és a te kereszten elvégzett munkádba bízhatunk. Köszönjük, Uram, a te szeretetedet. Köszönjük, hogy úgy szerettél bennünket, hogy testé lettél értünk. Eljöttél, hogy megments bennünket. Köszönjük neked ezt, drága Urunk. Amen. Foglaljatok helyet. A Bibliának több mint egy harmada profécia, és azt olvassuk a Jelenések 19.22-be, hogy a Jézusról szóló bizonyság a profétaság lelke. A Bibliában lévő proféciák azok mind-mind Jézus Krisztusra és az ő személyére mutatnak. És ezt nagyon fontos megértenünk, hogy az egész üzenete a Bibliának Jézusról szól. Ő a központi személy, akit be akar mutatni, és az egyik központi dolog, amit a Biblia nekünk el akar mondani Jézusról, hogy ő Isten báránya. Krisz, segítenél itt a lányoknak, hogy tudják hallgatni? Már nem megy nekik ez a fülhallgató dolog. Köszönöm. Jó. Oké, tehát Jézus a központban, a Bibliában, ez a profécia lényege, és erről beszél a Biblia. Egyszer Charles Lamb mondott egy történetet, és azt mondta, hogy milyen érdekes lenne, ha most a terembe belépne Shakespeare, akkor mindenki megdöbbenten felállna, és tapsolna neki, és gratulálna, hogy milyen nagyszerű műveket írt. De ha most belépne Jézus Krisztus a terembe, akkor mindenki leborulna, és Istenként imádná őt. Mindenki az is, aki hisz benne, aki nem, meg van írva az igébe, hogy egy nap, amikor meglátja minden szem, hogy ő Jézus Krisztus, akkor le fognak borulni előtte, és imádni fogják. Mi lenne, hogyha Jézust így látnánk minden pillanatban, hogy belép az életünkbe, ott van az életünkbe, és leborulva imádjuk őt, mint Isten bárányát. A Bibliában ez az Isten báránya gondolat végigfut az egész igén keresztül. Nagyon jól lehet összesíteni a Bibliát a következő módon. Az Ószövetség arról szól, hogy hol van a bárány. Ez Ábrahám történetéből ugye kiderül, amikor az 1 Mózes 22-ben Isten megmondja Ábrahámnak, hogy vedd az egyszülött fiadat Izsákot, menj fel a hegyre, és áldozd meg őt. És utána, amikor elindulnak, akkor Izsák mondja, hogy jó, azt látom, hogy hol a fa, azt látom, hogy itt a szamár, azt tudom, hogy mi megyünk, de hol van a bárány, hol van az áldozat. És végig az Ószövetség erről szól, hogy hol van a bárány, hol van az az áldozat. És már itt elkezdi Isten megmutatni azt, hogy majd ő fog gondoskodni áldozatról, majd ő fog gondoskodni arról a bárányról, arról a helyettesítő áldozatról, amire ő vágyik. Aztán az Új Szövetségben itt, amit most olvastunk, János kihirdeti, hogy íme az Isten báránya, itt van, megvan, teljesen azonosítja a bárányt, Isten bárányát Jézus Krisztussal, teljesen egyértelmű módon. Egyébként a Bibliában nagyon sokszor olvassuk ezt a kifejezést, hogy Isten báránya, de csak két könyvben találjuk azt, hogy azonosítja Jézus Krisztussal ezt a kifejezést a Biblia, hogy Isten bárány. Az egyik ilyen könyv a János evangéliuma, itt kétszer egymás után is teljesen egyértelműen keresztelő János megmondja, hogy Jézus Krisztus Isten báránya. A másik ilyen könyv, amit találunk a Bibliában, az a Jelenések könyve. Ott 28-szor olvasunk Isten bárányáról, és ott is azonosítja János Jézus Krisztus személyével Isten bárányát. Az Új Szövetségnek az evangéliumi részében, meg a levelekben, az apostoli levelekben ez az üzenet van, hogy íme itt van Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az. Aztán a Jelenések könyvében pedig arról olvasunk, hogy méltó a bárány, méltó a dicséretre, méltó az imádatunkra, mert ő az, aki megváltott bennünket. Így ez az egész központi téma, hogy Jézus Isten bárány, az egész Biblián átvonul, és folyamatosan egyre inkább kibontja Isten előttünk azt, hogy mit is gondol Isten bárányáról, és hogy mi volt az ő feladata, és miért méltó ő minden dicséret és imádatra. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a központi témája tehát a Bibliának. Nézzük meg azt, hogy mit is jelent a bárány, Isten báránya szó. Az Isten báránya, amikor ezt mondta János, keresztelő János a zsidóknak, egy egész csomó minden dolgot felhozott az ottani zsidókba. Gondoljatok bele, hogy kint áll a pusztasságba keresztelő János, a városból mennek kifele a zsidók őt hallgatni, teljesen vannak nyűgözve, és amikor ő beszél arról, hogy íme itt van Isten báránya, akkor nekik egy csomó kép bekattan, egy csomó ószövetségi történet előjön a fejükből, és kezdik azonosítani mindegyiket Jézus Krisztussal. Ez számukra egy megdöbbentő dolog volt, és egy nagyon megkapó dolog, ezért voltak sokan, akik megkeresztelkedtek, akik odafordultak Jézushoz, és újjászülettek ő benne. Ez egy nagyon fontos dolog volt ez ő számukra. Az első dolog, ahol megjelenik a bárány, mint előképe Jézusnak, azt az 1 Mózesben találjuk, gyakorlatilag már a 3. fejezetben. A 3. fejezetben olvasunk arról, ahogyan Ádám és Éva bűnbe esnek, és elkezdenek lázadni Isten akaratával szembe. Isten mond nekik valamit, ők annak az ellenkezőit csinálják, úgy gondolják, hogy Isten nincs pontosan tisztában a helyzettel, ezért ők csak jobban tudják, hogy mit kell csinálni. Elkezdődik ez az új mutogatás, és tudjátok, Ádám azt mondja, hogy hát nem én uram, hanem az asszony, akit ráadásul te adtál nekem, igazából nem csak az asszony hibás, hanem igazából te vagy a hibás, mert te adtad ezt az asszonyt. Aztán az asszony is elkezd mutogatni, hogy nem én, hanem a kígyó, igazából ő a hibás, és utána érzik azt a szégyent, amit amiatt éreznek, hogy nem engedelmeskedtek Isten szavának. És ez az a szégyen, amit mindannyian azóta is érzünk, hogy amikor nem engedelmeskedünk Istennek a szívünkbe írt szavára, vagy a leírt szavára, akkor ez a szégyen ott van rajtunk. És úgy, ahogy ők is, mi is megpróbáljuk ezt elfedni. Mi az, amivel megpróbálta Ádám meg Éva elfedni? Hát fügefa levelekkel. Én akkor találkoztam fügefával először, amikor a gyülekezettel elmentünk Horvátországba, és érett a füge. Nagyon finom volt a füge, de hogy szedtük kézzel, hát a kezünk az teljesen megégett, mert a fügefa levelei ilyen kis szúrókákat tartalmaznak, és teljesen irritálja a bőrt, úgy, mint a málnának a levele. És gondoljátok bele, hogy milyen kellemes ágyékkötőt lehetett csinálni fügefa levelekből. Hát mai napig ez a probléma egyébként azokkal a dolgokkal, amikkel mi saját magunk megpróbáljuk eltakarni a szégyenünket. Egyszerűen nem működnek. Nem, hogy eltakarná a szégyenünket, hanem középpontba hozza. Biztos figyeltet, hogyha valakinek mondjuk rossz a foga, próbál mosolyogni, mindig ide teszi a kezét. És akkor azon gondolkozom, hogy miért teszi oda a kezét, és akkor még feltűnőbb, hogy valami takargat. Mai napig ugyanígy van. Ha az ember megpróbálja a szégyenét, a bűnét eltakargatni, az csak még inkább figyelemfelkeltőbb. Az emberek megkérdezik, hogy vajon mit takargat, hogy ennyire pedálozik, hogy ne legyen látható ez a valami. Csak még inkább odavonja a figyelmet, és a legrosszabb, a szégyent nem veszi el. Egyáltalán nem veszi el. És az ember azóta is ezt próbálja csinálni. Isten pedig már itt az 1 Mózes 3.21-ben azt mondta, hogy az Úr Isten pedig bőrruhát készített az embernek és a feleségének, és felöltöztette őket. Ő volt az, aki betakarta a szégyenüket, eltakarta. Mégpedig egy olyan módon, ami valóban egy rendes takaró volt, nem lehetett látni. És nem volt kényelmetlen sem. Mindezzel, hogy ezt Isten megtette, már az első bűnesettel bejött az a gondolat, hogy egy ártatlan életnek kell kimúlnia ahhoz, hogy az ember bűnéért az váltság legyen, hogy az ember bűnét, szégyenét el tudja takarni. Az ember vétkezett, az ember bűnt követett el, Isten ellen lázadt, Isten szava ellen lázadt, és ezért nem ő fizet igazából, hanem egy ártatlan életnek kell kimúlnia, azért, hogy legyen bőrruha, hogy legyen mivel betakarózni. Ez a gondolat már a legelején ott volt. És emlékezzetek arra, hogy a legelején még az ember egyébként vegetáriánus volt, hogyha lehet ilyet mondani, mert ette a zöldségeket, a magokat, a gyümölcsöt, ami volt, majd később vált az, hogy eszünk húst is. Egyébként a Biblia nem azt tanítja, hogy vegetáriánusnak kell lenni, félre ne értse senki, de a legelején az volt. Ezért amikor ők látták azt először, hogy egy ártatlan életnek kell kimúlnia azért, hogy az ő bűnük le legyen takarva, az ő szégyenük, az egy sokkoló élmény volt. Téged nem sokkolna az, hogyha minden egyes bűnödért le kellene vágni egy bárányt, és végig kellene nézned, hogy kifolyik a vére, és be kellene kenni vele mindent? Mert egyébként ugye az egész ószövetségi áldozati rendszer erről szól. Igen, minden egyes bűnödért vidd oda az áldozati állatot, tedd rá a kezed, és nézd végig, hogy hogy mészárolják le azt az ártatlan életet. Itt a legelején Isten ezt bevezette. fel. És az egy dolog, hogy az ember már, amikor a nem tudom én, hanyadik csirkének tekeri ki a nyakát, meg hanyadik disznót szúrja le, már nem hagyja meg nagyon, mert már a sült karajra gondol meg ilyenek. De azért, amikor a bűnöd miatt kell egy ártatlan életnek kimúlnia, és mikor először látod, az egy sokkoló élmény. Én emlékszek arra, amikor nagymamám vágta a csirkét, és az volt a fejem, fogni kellett a csirke lábát. Hát ez számomra egy meghatározó élmény. Máig napig emlékszek minden egyes pillanatára. Hát gondoljátok be, hogy mi volt ekkor, amikor Isten egy ártatlan, valószínűleg bárányt, vagy valamilyen állatot kellett levágjon, hogy legyen nekik bőr ruhájuk, amivel a szégyenünket el tudják takarni. Tehát Isten már a legelején megmutatja ezt, hogy egy ártatlan élet kell a bűnért, azért, mert lázadsz Isten ellen, Isten szívedbe írt, vagy leírt szava ellen. Már ez a leges legelején megjelent. Az is megjelent, hogy a szégyen, amit a bűn hoz, az csak Isten tudja eltakarni. Tehát hiába próbálkozol, a lehető legjobb verziókkal előállhatsz, nem fog sikerülni. Nem fog működni. Egyedül Isten tud valamit kezdeni a bűnöd, a lázadásodnak a következményével. Csak ő tudja megoldani, senki más. Ez már a leges legelején az első emberpárnál, Ádámnál és Évánál megjelent. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy eleve így jött be ez az egész bárány kép, előkép, amit már az emberiség leges legelejétől kezdve Isten megmutatott. Aztán a 4. fejezetben olvasunk arról, hogy voltak azért ugye gyermekei Ádámnak és Évának, ugye a bűnük miatt kiűzettek az édenkertből, és jött Káin és Ábel története, és azt olvassuk a 1 Mózes 4.3-ba, hogy egy kis idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a fül gyümölcséből, és Ábel is vitt az első szülött bárányokból és kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett, és emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Itt olvasunk arról, hogy mi is történt a Káin és Ábellel. Azt olvasjuk a 3. versben, hogy egy kis idő múlva vitte az áldozatot. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a napnak a végén vitték. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg volt egy meghatározott időpont, amikor vittek áldozatot Istennek. Valószínűleg megvolt a meghatározott hely is. Ez a hely valószínűleg az Édennek, a Éden kertjének a bejárata lehetett, amit ugye a két arkangyal elállt a kiűzetés után, lehet, hogy oda vitték az áldozatot. Minden bizonnyal megmondta Isten azt is, hogy hogyan kell az áldozatot hozni, és mi módon. Káinról és Ábelről azt láthatjuk, hogy mind a ketten Istent dicsőítő emberek voltak, akartak Istennek áldozatot hozni, akarták Istent imádni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk, a Bibliában ők azok, akik elsőként feltűnnek, mint Istent dicsőíteni, imádni vágyó személyek. És egyből látjuk azt a kétféle imádatot, ami azóta is van a világon. Van az ember szerinti Isten imádat, ahogy én gondolom, úgy csinálom, meg van az Isten szerinti áldozat, ahogy Isten szeretné, ahogy Isten vágyik rá, és elhiszem, hogy annak az a jó módja, és ezért hittel jövök Isten elé, és azzal a hittel imádom őt, hogy elhiszem, hogy őt úgy kell imádni, ahogy ő mondja, és nem úgy, ahogy én gondolom. Itt ez már alapjaiban meglátszik ebben a két imádatban. Egyébként a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezetében olvasunk arról, hogy azért nem fogadta el Káin áldozatát Isten, mert azt nem hit által vitte, nem hittel hozta. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Ábel elhitte, amit Isten mondott, és ahogy Isten kérte, és azt szerint cselekedett, Káin pedig nem hitte el, és nem azáltal cselekedett. Jó, tehát ez volt a kettőjük között a fő különbség. Az imádatukban is ez volt a fő különbség. És éppen ezért Isten arra tekintett, amely bízott Istenbe, és hitte azt, hogy őt úgy kell imádni, ahogyan Isten azt kéri. Ez egy nagyon fontos dolog, mert itt is azt látjuk, hogy Ábel az elsőszülött bárányokból vitt áldozatot, Isten ezt kérte. Aztán látjuk is később, hogy Káinnak ez annyira nem tetszett, hogy megölte a testvérét, hogy ha már nem tudom úgy imádni Istent, ahogy én szeretném, akkor te se imádd úgy, ahogy te elhiszed, hogy kellene. Ez a tipikus hozzáállás mái napig megmaradt az emberben, hogyha nekem nem jó, neked se legyen jó. Hogyha én nekem nem jó, akkor te is pusztulj. Ez is ott van ebben a gonosz emberi indulatban. És Káinban ez ott volt, mert egyszerűen nem az Isten szerinti imádatot, hanem az ő általa választott Isten imádatot akarta folytatni. A mai nap is, az Új Szövetség is beszél arról, hogy az embereknek van egy saját maguk, önmaguk választotta Isten tisztelete. Sok ember úgy imádja Istent, ahogy ő gondolja, hogy imádni fogja. Nem úgy, ahogy Isten kéri, nem úgy, ahogy Isten leírja, hanem kitalál valamit, és azt mondja, hogy na, én nekem ez lesz jó, nekem ez lesz a megfelelő. De Isten már itt Káin esetében megmutatja, hogy ez nem hitáltali imádat, mert nem hiszed el, hogy úgy imádhatod Istent, ahogy a nő azt kéri, ahogy ő azt leírja. Ez is ugye a bárány áldozatra egy előkép volt. Aztán jutunk el az 1 Mózes 22-höz. Az 1 Mózes 22-ben olvasunk arról, hogy Isten megkéri Ábrahámot, hogy ugye az egyszülött fiát. Azt mondja az 1 Mózes 22 2-es versétől. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A 1 Mózes 22.4-es verstől. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. És ekkor így szólt Ábrahám a szolgához. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozni fogunk, és utána visszatérünk hozzátok. Ábrahámnak megvolt a hite, hogy a fiával együtt elmegy, imádni fogja ott Istent, és mind a ketten vissza fognak térni. Azt mondta, hogy mind a ketten visszajövünk. Ábrahámnak megvolt ez a hite. És ez, hogy nem én találom ki, hát a Zsidók 11-ből elolvashatjuk, hogy Ábrahám így hittel engedelmeskedett Istennek. Nagyon fontos ez az igevers abban a tekintetben is, hogy itt ez a szó, hogy elmegyünk oda és imádkozunk, ez a szó azt jelenti, hogy leborulunk Isten elé. Szó szerint azt jelenti, hogy leborulunk Isten elé, imádni, dicsőíteni fogjuk őt. Ez az első alkalom, amikor a Bibliában a dicsőítés, az imádság előfordul ebben a történetben, hogy Ábrahám és Izsák elmegy és imádni fogják Istent ott azon a hegyen. És érdekes, hogy itt az első dicsőítéssel, imádattal kapcsolatban Istennek a fő üzenete az az, hogy ő fog gondoskodni helyettesítő áldozatról. Ahogy tovább olvassuk, fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra meg ő maga, pedig a tüzet meg a kést vitte, és így mentek mindketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot, apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ez ugye jó kérdés, amikor sejti, hogy áldozni mennek, hol a bárány. Ábrahám azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam, és így mentek tovább ketten együtt. És innentől kezdve az egész Ószövetség arról szól, hogy hogyan fog majd Isten gondoskodni erről a bárányról. Arról a bárányról, aki mindannyiunknak a bűnét elveszi, és helyettesítő áldozatként meghal értünk. És amikor eljutottak arra a helyre, amelyen Isten mondott nekik, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megködözte a fiát Izsákot, feltette az oltárra a fadarabok tetejére, amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogtak, és hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. És amikor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva, fönnakadva a bozódban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyet. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, hogy az Úr gondoskodik. Majd ezt mondják, hogy az Úr hegyén a gondviselés. Jehova írá, azt jelenti, hogy az Úr gondoskodik. Gondoskodik a helyettesítő áldozatról, és ha arról gondoskodik, gondoskodni fog minden másról is egyébként. És ugyanez a hegy volt az, ahol Jézus 4000 évvel később megfeszítették a Móriának a hegyén, a keresztfán. Az Úr gondoskodott a helyettesítő áldozatról. És ez a kérdés, hogy hol van a bárány, az 4000 évvel később megválaszolásra került, hogy íme itt van Istennek a bárány, mondta keresztelő János. A következő dolog, amit látunk a bárányjal kapcsolatban előképet, az a Páska bárány. A 2 Mózes 12-ben, a 21-es és 22-es versekben olvassuk azt, hogy hogyan rendeli el Isten a Páska bárányt. Ugye Egyiptomból ki akarta őket hozni, a fáraó nem engedte őket, figyelmeztette, hogy az első szülöttjébe fog ez kerülni, és Izraelnek meghagyta ezt az üzenetet, hogy fogjatok és vegyetek magatoknak bárány családotok szerint, és öljétek meg a páska bárányt, és vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok bele a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát és a két ajtó felett. Ez volt a feladat, hogy egy ártatlan báránynak a vérével kenjék meg az ajtó félfákat és a szemöldök fát, hogy amikor a halál angyala arra jár, akkor azt a házat kihagyja az ítélet alól, és ott megmaradjon az első szülött élete. Ahol ez nem volt felkenve, a vért nem alkalmazták az életükre, ott bizony a halál angyala elvette az első szülöttnek az életét. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a páska báránynak a ünnepét ezáltal megalapított Isten. Ez egy valódi eseményen alapuló ünnep volt, amit aztán évről évre megünnepeltek a zsidók, mái napig is ünneplik, csak most már bárány nincs az asztalon, csak egy báránynak a lábszárcsontja. Hát vajon miért csak a lábszárcsontja van? A zsidók még nem jöttek rá többségében, mi már rájöttünk azért, mert már a páska bárány már megáldoztatott, ezért nincsen bárány hús is az asztalon, csak marad a csont. De itt tudjuk azt az 1 Korintus 5:7-ből, hogy a mi páskabárányunk Krisztus, Jézus Krisztus, aki már megáldoztatott. Ez is le van írva, nem kell kitalálni, teljesen egyértelműen a Biblia megmagyarázza, hogy a páskabárány, amiről ez az egész történet szólt, meg onnantól kezdve az ünnepek szóltak, az mind-mind Jézus Krisztusról szól, megint ugyanazzal a hangsúllyal, hogy egy helyettesítő, egy ártatlan élet fog megmenteni benneteket az jogos ítélettől. Ez a üzenete ennek a történetnek is, és hogy Isten meg fog menteni, meg fog szabadítani arra, hogy őt dicsérhest, hogy vele éld. Ugye Mózesnek ez volt az eredeti kérése a fáraótól, hogy engedd el az én népemet, hogy tudják Istent imádni a pusztába. Ez volt a kérés. Isten ugyanezt mondja, hogy lesz a páska bárány, aki felszabadít téged a rabság, a szolgasság alól, az ítélet alól megment, hogy szabadon dicsőíthesd Istent és vele legyél. Jézus Krisztust végezte el ezt a munkát, ő a mi páska bárányunk, ahogy az 1 Korintus 5:7 írja. Aztán a 3 Mózes 16-ban olvassuk azt, hogy hogyan is volt a az engesztelés napja. Az engesztelés napja is egy nagy ünnep volt a zsidóknál, hogyha emlékeztek, megépítették a sátrat, a szent sátort, majd ugye későbbiekben megépítették a templomokat. Az volt a lényeg, hogy a szentek szentjébe a főpap egy évbe egyszer be kellett menjen. Ott a szentek szentjébe volt található a szövetség ládája. Ugye a szövetség ládájában volt Istennek a 10 parancsolata, ugye a kőtáblák. Emlékeztek, ezek a kőtáblák eltörtek, pontosan azt jelképezve, hogy Isten népe, Isten mind a 10 kérését, törvényét, parancsolatát megtörte, megszegte. Ez volt a nagy emlékeztető a ládába. Volt még a ládába más is, ugye a zsidókhoz írt levél részletesen leírja a tartalmát. Volt benne egy korsó manna. Hát a manna az milyen dicsőséges, egyrészről igen, Isten gondot viselt, másrészről izraelieknek a szégyene volt, mert csak panaszkodtak, hogy hogy fogunk itt megélni. Jó-e nekünk ez a manna, elég-e a manna, miért nincs hús, miért nincs ugorka, meg dinnye, ami Egyiptomban volt, és nagy volt a panaszáradat. Megint csak a panaszkodásáról szólt, Izrael panaszkodásáról és nyammogásáról szólt a korsó manna, és Isten gazdag gondviseléséről. Aztán még egy dolog volt a ládában, Áronnak a kivirágzott veszelye, ami megint miről emlékeztet, mire emlékeztette a zsidókat? Arra, hogy lázadtak Isten ellen, lázadtak ellene, mert az ő általa kijelölt vezetés ellen lázadtak, nem tetszett nekik, hogy Áron jelölte ki vezetőnek, és ezért a próbateszt alapján ugye Áronnak a veszélye volt ez, ami kivirágzott. Tehát a láda mire emlékeztette az izraelieket? Arra, hogy megszegték Isten törvényét, mindent, amit mondott, nem tetszett nekik az Isten gondviselése, és nem tetszett Isten vezetése. Gyakorlatilag nyammogásról és lázadásról szólt az egész, ami a ládában volt, és erre emlékeztette őket. Na most a láda tetején volt az irgalomnak a széke, ami a teteje volt a ládának, és ezen volt a két arkangyal, amelynek a két szára összejött. Az irgalom székét nem véletlenül nevezték irgalom székének, mert az engesztelés napján a főpap erre a láda tetejére, az irgalom székére vitt be véráldozatot, és meghintette ezzel a vérrel az irgalom székét. Úgyhogy amikor Isten az ő dicsőségéből letekintett a ládába lévő dolgokra, azt mondta, hogy az angyalok szárnya között fog lakozni az ő dicsősége, amikor ő onnan letekintett, akkor nem az engedetlenséget és a bűnt látta, hanem a vért látta. Az áldozati vért, amely eltakarta ezeket az engedetlenségeket. Évről évre. Ezt évente meg kellett újítani. Azt mondta Isten, hogy ha oda évente vért tesztek, akkor én egy évig elfelejtem, hogy mi van a ládában, hogy milyen engedetlenségetek, vétketek, bűnötök van. Nektek minden nap kell még azért bűnért való áldozatot hozni, hogy ti is emlékezzetek erre, de én hajlandó vagyok az áldozati vérre nézni, és nem a ti bűneitekre. Ez volt az engesztelés napján, a főpapnak saját magáért is kellett áldozati vért bevinni, meg a nép bűneiért is kellett áldozati vért bevinni. Ez egy bikának és kosnak volt a vére, amit be kellett vigyen. És ez volt az, ahogyan évről évre megújították Istennek az irgalmát a népe irányába. Nyilvánvalóan tisztában voltak azzal, hogy ez nem oldja meg a bűneik problémáját. Ha megoldotta volna, akkor nem kellett volna évente ezt csinálni. És pontosan erről szól a zsidókhoz írt levél 10. fejezete. Olvasd el az egész fejezetet, erről beszél. Hogyha elegendő lett volna ez, akkor elég lett volna megcsinálni egyszer. De mivel nem volt elegendő, ezért újból, meg újból, meg újból meg kellett csinálni. És ez semmi másra nem volt jó az emberek életébe, csak újból, meg újból emlékeztette őket, hogy engedetlenek vagytok Isten irányába. Nem tetszik az, ahogy ő gondot visel rólad, és nem tetszik az, ahogyan vezet téged. És ez a nyavajgásra emlékeztette őket folyamatosan megújulóan. A zsidó 10.4 azt írja, hogy lehetetlen az, hogy a bikák és a bakok vére a bűnöket eltörölje. Megint csak egy emlékeztető, hogy ez lehetetlen dolog. Egyedül Isten képes a bűnöket eltörölni. Se a bikák, se a bakok vére, erre nem elég. Hol van az a bárány, hol van az az áldozat, amely képes lesz ezt eltörölni? Végig ott van az izraeli nép fejében, hogy hol van ez. A zsidók 9-ben olvashatunk még erre kicsit részletesebben a 12-es verstől. Azt mondja a 12-es verstől, hogy nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer, s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Ezt mondja Jézusról, hogy a főpap a bakok bikák vérével ment be. De amikor Jézus főpapként bement a szentek szentélyébe, akkor nem a bakok és bikák vérét vitte, hanem a saját vérét vitte, és nem csak egy évre szerzett engesztelést, hanem örökre megszerezte ezt az engesztelést, ezt az áldozatot. Mert ha a bakok és bikák vére és a tehén hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy tudjunk szolgálni az élő Istennek. Mennyivel inkább. Hogyha évezredeken keresztül a bakok bikák vére elég volt arra, hogy legalábbis szertartásilag tiszták legyenek a zsidók, és legalábbis oda tudjanak jönni, és az áldozatokat be tudják mutatni, akkor Krisztus áldozata mennyivel inkább megnyitja nekünk az örökké valóságnak azt a dimenzióját, hogy szolgálhatunk Istennek, és hogy szabadon élhetünk a lelkiismeretünkben teljesen megtisztultan. Ez egy óriási dolog. Az áldozati rendszer, az csak takarónak volt jó. Krisztus vére viszont teljesen elveszi a mi bűneinket. Ez egy óriási dolog, hogyha belegondoltok, mert ez azt jelenti, hogy Jézus minden bűnünkért meghalt. Azokért is, amit a múltban elkövettél, azért is, amiben most vagy, meg azért is, amit majd most fogsz elkövetni. Sokáig ezzel nem tudtam mit kezdeni, hogy hogy van az, hogy Jézus azokért a bűneimért is megfizette az árat, amit majd ezután fogok elkövetni. Ezt nem értettem. De ha belegondolsz, amikor Jézus meghalt a bűneidért és kifizette az árat, akkor az összes bűnöd jövőbeli bűn volt, mert 2000 évvel ezelőtt elrendezte a számlát. Minden bűnöd jövőbeli bűn volt. Ezért tudhatjuk azt, hogy minden egyes bűnünkért Jézus megfizette az áldozatot, és azokból megszabadított minket, teljesen megszabadítva bennünket a lelkiismereti szégyentől, bűntudattól, mindentől, azért, hogy szolgálhassunk Istennek, és hogy szabadon imádhassuk őt. Ez egy csodálatos dolog, egy óriási dolog. A bárány az, aki meghal értünk, és helyettünk. A Róma 3.25-ben azt olvassuk, hogy mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Jézust rendelte engesztelő áldozatul. Ő az ártatlan helyettesítő áldozat, hiszel az ő vérébe, akkor ő teljesen megtisztít azért, hogy vele lehess. Ő az, aki helyettünk ezt elvégzi. Németországban, Verdenben van egy templom. Amikor ezt a templomot építették, a torony építése során az egyik munkás lezuhant az állványról. Hát minden munkatárs úgy rohant oda hozzá, hogy biztosan meghalt és szegényen mi lett, és képzeljétek el, hogy ennek a munkásnak alig lett valami baja. És tudjátok, hogy miért? Mert éppen arra ment egy birkanyáj, és az egyik bárányra esett rá. A szegény bárány teljesen összetört, teljesen kilapította, de ez az ember megmenekült és élt. És ennek emlékezetére az ember visszamászott a toronyba, abban a magasságban, ahol járt, és belevésett egy bárányképet a toronynak a magasságából, emlékeztetőleg, hogy innen esett le, és a bárány mentette meg. Ez egy nagyon jó kép annak, hogy Jézus Krisztus helyettünk, teljesen ártatlanul megment bennünket. Szegény német bárány véletlenül volt ott, Isten gondolom elrendelése szerint, de Jézustól azt olvastuk, hogy ő önként az örökkévaló lélek által adta magát. Ez azt jelenti, hogy nem csak ő maga szerette volna áldozatként adni magát, hanem a Szentlélek Isten is benne volt ebben a munkában, az örökkévaló lélek által. És a János 3.16-ban azt is olvassuk, hogy mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az Atya, Jézus, a Szentlélek, a Szent Háromság Isten teljessége akarta adni ezt az engesztelő áldozatot, hogy megelégítse a jogos haragot, ítéletet, hogy nekünk életünk lehessen Istennel. John Stott, egy biblia író, tanulmányozó író, nagyon-nagyon bölcs dolgot mondott. Azt mondta, hogy Istent egyedül csak az elégítheti meg, amit ő maga tesz. Az embereknek a munkája, az embereknek az erőlködése, az mind kicsi hozzá. De ezzel, hogy ő saját maga engesztelő áldozatot adott értünk, ezzel ő saját magát, a jogos ítéletet teljes mértékben megelégítette. Jézus Krisztusban hinni gyakorlatilag azt jelenti, hogy Atyám, én elfogadom azt, hogy neked elég volt Jézus Krisztus értem hozott áldozata. És mikor neked elég volt, ezért nekem is elég. Én ezt elhiszem, hálát adok érte, és örülök neki. És nem próbálok hozzátenni, és nem próbálok elvenni belőle. Ez jelenti hinni Jézus Krisztus elvégzett munkájába. Ez egy csodálatos dolog, mert erről szól Jézus Krisztusnak a bevégzett munkája. Az Ézsaiás 53 azt a báránynak a személyét írja le. Ez az, ami gyakorlatilag megszemélyesíti a bárányt, Istennek a ma bárányát, és leírja, hogy milyen lesz a szenvedő szolga. Ez az egész fejezet arról szól, hogy Istennek a báránya egy szolga lesz, egy olyan szolga, aki szenved, a szenvedő messiás. A zsidók nagyon sokszor az Ézsaiás 53-at nem tudják hova tenni. Egyszerűen úgy gondolják, hogy a győztes messiásról, a győztes királyról van szó, és akkor egyszer csak ott van az Ézsaiás 53, az meg mit keres ott? Mert az meg úgy beszél a messiásról, mint a szenvedő szolgáról. Nem tudom áll össze nekik a kép, hogy a kettő lehet egy és ugyanaz. Mert el van homályosítva a látásuk, ahogy az ige írja. Nem látnak, szellemileg nem értik. Mái napig is bármelyik zsidó ugyanúgy újjászülethet, mint azok, akik nem zsidók. Azt mondja a Róma 10, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Akár zsidó, akár pogány, mindenkinek így működik a dolog most ebben az időszakban. Aztán ír arról a Róma 11-ben, hogy majd a zsidó nép közül nagyon sokan újjászületnek az időknek a végén, és mint nemzet fordulnak majd Jézus fele, mint megváltójuk fele. Jelenleg még nem járunk itt, ez elég egyértelműen látszik, de azt is látjuk, hogy vannak sokan, akik most Jézushoz fordulnak, mert ezt felismerik. De az Ézsaiás 53 egyértelműen megszemélyesíti, hogy mi ki is lesz Jézus, ki is lesz Istennek az a báránya, aki majd elveszi a bűneinket. A következőben megnéztük azt ugye, hogy János kihirdeti, hogy ő Isten báránya, és ez egy nagyon fontos dolog János részéről, mert amikor elkezd írni az evangéliumot, ott az első fejezetben, már csak magában az első fejezetben is, Istennek nagyon sok titulusát használja sorba egymás után, de a bevezető után elsőként ezt a nevet használja, hogy Istennek a ma báránya. Azért használja ezt a nevet, mert ez a legfontosabb üzenete Jézus Krisztusnak, hogy ő Istennek a báránya, aki helyettünk meghalva, nekünk utat nyit a vele való kapcsolatra. Az egyes fejezetben A következő neveket olvassuk. A legelső versben azt olvassuk, hogy Jézus az ige, Istennek a szava. Teljesen egyértelműen János azonosítja, hogy Jézus Isten szava. Aztán itt a 29-es és 36-os versben olvastuk, hogy Jézus Krisztus Isten báránya. A 34-es versben olvastuk azt, hogy Isten fia Jézus. Utána olvastuk a 38-as versben, hogy rabbinak, azaz mesternek vagy tanítónak hívja János Jézust. A 41-es versben azt olvassuk, hogy messiásnak, a Krisztusnak nevezi Jézust. Aztán a 49-es versben olvassuk, hogy ő Izrael királya, és az 51-es versben olvassuk azt, hogy ő az ember fia. Ezek mind-mind messiási címek, messiási nevek. Amikor ezek közül bármelyiket hallotta egy zsidó ember, tudta, hogy a messiásról van szó. Nem hiszem, hogy János azért használja ezeket a titulusait Jézusnak, mert nem akart szóismétlést, hanem azért, mert hangsúlyozni akarja, hogy ez mind ugyanaz. A messiás, Izrael királya, a mester, a tanító, a Krisztus, az Isten fia, az embernek ama fia, aki majd eljön uralkodni, Isten igéje, Istennek ama báránya, ez mind-mind ugyanaz az egy személy, ez Jézus Krisztus. Hát tudjátok képzelni, hogy amikor ezt a zsidók hallották, akkor mindezek az ószövetségi képek, amikről eddig beszéltünk, csak mint egy zuhatag így jöttek a fejükbe bele, hogy hú, ez a kép, hogy ő Isten báránya, hogy tényleg lehet, hogy Jézus Krisztus az a bárány. Hihetetlen volt ennek a kijelentésnek az ereje, amit itt János elmondott. És erről szól az egész evangélium, erről szólnak a levelek, hogy Jézus az, aki meghal miértünk, és ártatlanul helyettesítő áldozatként megnyitja az utat Isten felé, és lehetünk vele közösségben. A harmadik rész a Bibliában, ami a bárányról szól, az, hogy méltó a bárány. Méltó a bárány, ezt a Jelenések könyvében a bárány titulusát Jézusnak 28-szor olvassuk. Nagyon különleges ez a kifejezés, amit itt János használ, mert ezt a arnion szót használja. A görögben ez az arnion szó, ez azt jelenti, hogy bárányka, kicsi kis kedvenc bárányka, barika, újonnan született kis barika, vagy fehérke, ki hogy szeretné hívni. Itt egy picike kis újonnan született ártatlan bárányról van szó. Ezt a titulust adja neki János a Jelenések könyvébe. Ami már csak azért is furcsa, mert a Jelenések könyvének nagy része Isten ítéletéről szól. És mellette ott van ellenpólusként az, hogy Jézus kis ártatlan báránykáként jelenik meg, akit lemészároltak. Mert így jelenik meg a Jelenések könyvében. Az egyik legmeghatározóbb élmény az életemben az volt, amikor láttam egy bárányt születni. Elmentünk nézelődni, néztük az állatokat, gondoltuk a gyerekeknek, hozunk egy kis programot, hogy megnézzék, hogy valójában hogy néz ki 3D-be a kacsa, a malac, meg ilyenek. És mikor ott voltunk, és mutatjuk, hogy ez a bárány, pont abban a pillanatban születik egy kis bari. Ott előttünk. Hát erre nem számítottunk, mert ugye innentől kezdve belevittük magunkat egy olyan helyzetbe, hogy azt is el kellett magyarázni a gyerekeknek, hogy mi az, hogy születni, meg hogy mi hogy kerültünk ide, meg ilyenek. De maga ez az élmény, hogy ott megszületett ez a kisbárány, fantasztikus volt. Megszületett, még véres volt, de felállt. Fantasztikus élmény volt. És Jézust így, ártatlan báránykaként mutatja be a Jelenések könyve. 28 alkalommal használja ezt János, ezt a titulust. Nézzük meg egy párat ezek közül. A Jelenések 7:19-17-ben azt olvassuk, hogy megszámlálhatatlan tömeg áll a trón és a bárány előtt, és gyakorlatilag így áldják a bárányt. Ezt én kikeresem ezt a részt, mert ez hossza. Na fogjuk mindent végigolvasni, de ezt olvassuk, hogy 7-9 íme egy nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből és a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak, a trónus, a vének és a négy élőlény körül, és arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent. Képpen. Amen. Az áldás és a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön örökké. Amen. Akkor megszólalt egy a vének közül, és kérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek. Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod, mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik, és nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, és elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. Az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Itt van a bárány, a trónus közepén, a trónuson van, pásztorként legelteti, gondot visel róluk, és az ő vérében, minden népből, nemzetből megmosott ruhában, fehéren, tisztán ott állnak előtte, és imádják őt. A következő része jelenések 12-ből, ott a 11-es versből olvasunk, hogy a testvérek vádlóját legyőzték a bárány vérével, és a bizonyság tételük igéjével, azok, akik nem kimélték az életüket, mint halálig. A testvérek vádlóját, a sátánt is, a bárány vérével, és a bizonyság tétel igéivel győzték le ezek a mártírok. Aztán a jelenések 13.8-ban azt olvassuk, hogy az életkönyve az nem más, mint a báránynak a könyve. Az életkönyve az a bárány életkönyve, és abban jó, ha fel van írva a neved. Ha fel van írva, akkor az övé vagy, akkor a mennyben vagy. Ha nincs felírva, akkor még nem vagy az övé, akkor nem születtél újjá. Akkor újjá születhetsz, elfogadhatod az ő értet hozott áldozatát, és bekerülhetsz ebbe a könyvbe, a bárány életkönyvébe. Aztán a jelenések 14-ben olvassuk az első négy verset, és láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezren, akiknek a homlokára az ő neve és atyának neve volt felírva, és hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekeltek a trónus előtt, és a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, és ezek követik a bárányt, ahova megy. Milyen dicsőséges dolog, igaz, hogy ez a nagy nyomorúság idejéről szóló ige szakasz, a 144 ezer elpecsételt zsidóról szól, de milyen gyönyörű az a gondolat, hogy ők a bárányt követték, ahova ment. Ezt mi is megcsinálhatjuk. Követhetjük a bárányt, amerre megy, és lehet ez az életünknek a célja, hogy a bárányt követjük. Hogy igen, én Jézust akarom követni. Ahogy megy, arra megy, oda megyek, úgy megyek, amerre megy, én is oda megyek. Jézust követni, lehet ez az életünknek a célja. A legvilágosabban a megöletett bárányról szóló szakasz az a jelenések 5-ben van. Ott a 12-es verstől fogjuk olvasni. Ez a mennyben történik, ahogyan János imádja Jézust, illetve látja az imádatot a mennyben, és itt a 12-es verstől azt olvassuk, hogy hallotta János, hogy így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengeren, és minden, ami ezekben van, azt mondta, a királyi széken ülői és a bárányi, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak és imádták őt. Itt ez a jelenet az, amikor János megpillantja a megöletett bárányt, Istennek a bárányát, aki méltó. Ez az a ige szakasz, amikor arról olvasunk, hogy János sírva fakadt, mert látta, hogy nem volt senki égen földön, aki a trónuson ülő kezében lévő tekercset átvehesse. Senki nem volt méltó rá. Hogy mi ez a tekercs, erről nagyon sok vélemény van, vagy 10-12 féle vélemény van, hogy vajon mi lehetett ez a tekercs, ami 7 pecséttel volt elpecsételve. Minden bizonnyal ez Istennek az akarata, végakarata, testamentuma lehetett, mert az akkori időkben egyedül ez volt az a dokumentum, amit 7 pecséttel pecsételtek el. Ez az, amit megtudunk egyébként a Dániel könyvének a 7. fejezetéből is. Ott is azt látjuk, hogy ül a trónon ülő, és odalép hozzá az embernek fia, és veszi a hatalmat, a dicsőséget, az erőt, a bölcsességet, és az uralmat. Ugyanez a kép van meg a Dániel 7-ben is, meg itt a Jelenések könyvében is. Jézus találtatott méltónak arra, hogy ezt a levelet, ezt a testamentumot átvegye Istentől. Mit tartalmazhatott ez a végakarat? Hát ha olvasod a Jelenések könyvét, akkor megtudod, hogy ahogy törnek föl a pecsétek, rengeteg ítélet van benne, de az egésznek a vége az az, hogy Jézus örökli a földet, és ezt az örökséget átveheti, és végre ő fog uralkodni a földön. Isten ezen keresztül mindent rendbe tesz, és a helyére tesz. Ez egy csodálatos dolog, nem? Hogy egyszer Isten mindent rendbe fog tenni ebben a világban. Itt most, hogyha olvasod a híreket, vagy nézed, akkor azon gondolkodom, hogy mi a baj velünk? Tehát, hogy már így általában az emberek, hogy tényleg ennyire gáz lenne az életünk? Igen, tényleg ennyire gázak vagyunk. Ott van Szíria, ez veszekszik, az veszekszik, ez beszól, az beszól. Olvasod, hogy fognak kisgyerekeket, megerőszakolnak Indiában, már az, hogy megerőszakolják a nőket, az gyakorlatilag törvényes, mert ha el is fogják őket, egy hónap után elengedik őket, teljesen hallgatólagosan beleegyeznek, miért ne, sok a férfi. Tehát teljesen gonosz, ez az egész világ fel van fordulva. A órarendről ne is beszéljünk, nem ez vicc volt. Hogy gondoljatok bele, hogy mennyire durva ez a világ, és nagyon kegyetlen, és ez mind-mind az emberi gonoszságnak köszönhető. De egyáltalán nem úgy mennek a dolgok, ahogy mehetnének. Isten, ahogy eltervezte, úgy rendbe fogja hozni a dolgokat. Isten át fogja adni ezt a levelet Jézusnak, és az kibontva ki fog teljesedni Istennek az akarata itt a földön. János azért fakad sírva, mert ha ez nem történik meg, akkor örökre így marad ez a világ. Olyan jó hír, hogy nem fog örökre így maradni. Isten mindent rendbe fog hozni, és rendbe fog tenni, és az ő uralma teljessége ki fog teljesedni a földön. Természetesen már most is az ő uralma itt van bennünk. Isten királysága elérkezett, ezt hirdette Keresztelő János, Jézus ezt hirdett, hogy itt van bennünk, köztünk, az ő uralma bennünk elkezdődött. De amikor majd itt az egész föld, mindenki az ő uralma lesz fizikailag is, az az idő is el fog egyszer jönni, és rendbe fog jönni. És János akkor már nem zokogott, mert megvigasztalt egy angyal, hogy nem kell sírni, van, aki méltó, hogy ezt átvegye. Van a Júda oroszlány, a Júda törzséből való oroszlány, na majd ő méltó, hogy ezt átvegye. El tudjátok képzelni azt a bátorítást, amit merített ebből János, hogy hú, tényleg van valaki, aki tényleg, és egyszer tényleg Isten uralma fog megvalósulni ezen a földön, mennyire dicsőséges dolog. És azt olvassuk, hogy a 5-ös fejezet 5-ös versébe, jelenések könyve, hogy egy a vének közül így szólt hozzám, hogy ne sír, mert ímé győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és annak 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közepén, középen, a vének között, a vének közepén, ott áll a bárány, és olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek, hogy méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá, és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Milyen dicsőséges ez a pillanat, mert még ez majd most jön, János ezt látta előre, de milyen dicsőséges lesz majd ez a pillanat, amikor Jézus odalép, és átveszi ezt az akaratot, ami az ő örökségét valóságossá fogja tenni, és ez megvalósul, hogy Isten akarata és uralma kiteljesedik itt ezen a földön. Amikor mondta a vén Jánosnak, hogy győzött a Júda oroszlánja, akkor még nem látta János Jézust, amikor fordult, kereste Júda oroszlányát, és mit látott egy oroszlán helyett? Azt olvassuk, hogy a 6-os versből, hogy és ott állt a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. Ott állt egy barika, megint ezt a szót használja, egy pici, ártatlan barika, akit éppen most mészároltak le. Szó szerint azt jelenti, hogy most frissen vágták le, egy frissen lemészárolt bárányt láttam. Júda oroszlányát kereste, helyette egy frissen lemészárolt bárányt látott. A bárány jelképe Jézusnak mindig az ő első eljöveteléről szól. A Júda oroszlánya a második eljöveteléről. Arról, hogy ő győztesen, győztes királyként fog eljönni és uralkodni fog. Most szelíden azért jött, hogy megmentse, megváltsa és megvásárolja az elveszett embereket, azokat, akik ellene lázadtak. A bárány jelképe Jézusnak mindig az ő gyengétségéről szól. Az ő gyengét hozzáállásáról, az oroszlán az nyilván a hatalomról, a tekintéről és az erejéről beszél. A bárány jelképében azt látjuk, hogy ő az, akit lemészároltak, akin az ítélet csapódott. Az oroszlán pedig az, aki ítél és ítéletet hoz. A bárányban Istennek a kegyelmét látjuk, az oroszlánban pedig azt látjuk, hogy Isten uralkodni fog, és uralma el fog jönni, és kiteljesedik a földön. És amikor János akarja látni az oroszlánt, helyett ezt a frissen levágott, lemészárolt bárányt látja. Mi az, amit meglátott ezzel a bárányjal kapcsolatban? Az egyik dolog a legfontosabb, amit látott, hogy ő van a középpontban. Ő van a 24 vén között, ő van a trónnak a közepén, mindennek a közepén ő áll. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy János a báránykát, a frissen lemészárolt báránykát látta középpontban ott a mennyben. Most, hogyha Jézus az áldozatával ilyen központi szerepet tölt be a mennyben, akkor mennyivel inkább kellene neki központi szerepet így betölteni a mi életünkben? Szerintem ott kellene lenni a közepében. A saját életemnek a középpontjában így Jézus, mint frissen lemészárolt és győztesen álló bárány, ott kellene, hogy legyen. A házasságomnak a középpontjában ott kellene, hogy ő álljon, és ő kellene, hogy ott álljon. A házasság nem arról szól, hogy most apu akarata van meg, vagy az anyu akarata. Még az se, hogy a mi közös akaratunk van meg, hanem, hogy Jézusról szól a házasság. Jézusról. A gyereknevelésben, a családban, a munkádban, az életed minden területén, a gyülekezetünkben ő van-e a középpontban, a szolgálatainkban ő van-e a középpontban, az imádatainkban, a tanításban, a dicsőítésben, az ima alkalomban, bármelyik szolgálatban ő van-e a középpontban. Mert ha a mennyben ő van a középpontban, akkor itt is neki kell a középpontban lenni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a legelső dolog, amit észrevesz János ott a mennyben Jézussal kapcsolatban. A másik dolog, amit észrevesz, az, hogy áll. Ez egy óriási dolog. Ha belegondolsz, áll, ahhoz képest, hogy most mészárolták le, egész jó, hogy áll. Nem holtan fekszik, nem összecsukkolva ott temeti magát, hanem áll. Ez egy óriási dolog, mert a lemészárolt bárány, aki a központban áll, az elsősorban a feltámadás győzelméről beszél. Persze, beszél a megfeszítésről, beszél az ártatlanul hozott helyettesítő áldozatról, de beszél a feltámadás győzelméről, a feltámadás erejéről, arról az erőről, amit ad nekünk Isten minden egyes nap. A bűn feletti győzelemben, a gonoszság feletti győzelemben, és abban a győzelmet, hogy vele járhassunk, és hogy vele élhessünk, ráfigyelhessünk. Ez egy óriási dolog, hogy ott áll Jézus, mint frissen lemészárolt bárány. Az, hogy áll, azt is jelenti, hogy kész arra, hogy az uralmát beteljesítse a földön. Egyébként azt olvassuk a Bibliában több helyen is, hogy elvégezte a munkáját, és leült. Kész, vége a munkámnak. De amikor itt látjuk, akkor Jézus áll, és kész arra, hogy átvegye ezt a levelet, kész arra, hogy az örökségét magához vegye, kész arra, hogy uralmat vegyen ezen a földön is. A kettes Zsoltárban olvassuk azt, hogy kér tőlem, és nekem adom, neked adom a nemzeteket örökségül. Azt nem neked ígérte Isten. Egyébként örököstársa leszel Jézusnak, tehát majd osztoztok a nemzeteken, de ez konkrétan Jézusnak szóló ígéret. Kér tőlem, és neked adom a nemzeteket örökségül, neki adja örökségül. És Jézus kész ezt átvenni, kész ezt az uralmat magához venni. A harmadik dolog, amit egyértelműen látunk a bárányról, az az, hogy 7 szarva volt. A szarv az mindig a tudásnak, illetve a hatalomnak, erőnek a jelképe. Még néha Mózest is szarval festették le az ikonokon itt-ott, hogy hatalommal, dicsőséggel ragyog. Ez a 7 szarv azt jelenti, azt jelképezi, hogy a bárány minden hatalommal megáldott. A hatalom ő rajta van, a 7 meg a teljesség száma. A szemek a bölcsességet jelentik, és ez a negyedik dolog, amit észrevett János a megöletett bárányjal kapcsolatban, hogy ő minden tudó. Mindenütt ott van, minden tud, minden hatalommal rendelkezik. Ő a megöletett bárány. Az a seb, ami ott látszik a mennyben, amikor János ránéz Jézusra, az egy friss seb. Valaki egyszer azt mondta, hogy az egyetlen egy dolog, amit emberi kéz csinált és bejutott a mennybe, az az a seb, amit Jézuson ejtettünk. Ez az egyetlen dolog, amit ember csinált, emberi kéz csinált és a mennyben van. De ez a seb mindig frissen van ott Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy Jézus értünk hozott áldozata sosem romlik meg. Sosem lesz túl régi. Sosem lesz olyan, hogy ez már nem elég, ehhez hozzá kéne adni. Nem kell, ez mindig elegendő, és mindig a feltámadás győzelmét hirdeti. Hát ez a méltó Isten báránya, aki eljött, és adta önmagát miértünk, hogy nekünk életünk lehessen. Ő a mi Jézusunk, ő méltó minden dicséretre és imádatra. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked a te szeretetedet, és mi is leborulunk a te lábad előtt, és imádunk téged. Köszönjük, hogy te vagy a megöletett bárány. Köszönjük, hogy te vagy Istennek a ma báránya, amely elveszi a világ bűneit. Köszönjük, hogy te vagy méltó arra, hogy minden uralmat átvegyél. És köszönjük, Uram, hogy a te te királyságod és uralmad a mi szívünkben már most elkezdődött. Kérünk téged, hogy teljesedjen ki ez az uralom. Hadd legyen, Uram, a mi gondolataink középpontjába a te feltámadásod ereje. Hadd legyél mindig az életünk minden területén a középpontban. Szeretnénk olyanok lenni, mint ez a 144 ezer, aki arra szánta oda magát, hogy a bárányt oda követik, ahova megy. Mi is így akarunk követni téged. Kérünk téged, Jézus, hogy ragadd meg a mi szívünket, vigyél bennünket. Köszönjük neked az értünk hozott áldozatodat, és bocsáss meg azt, hogyha néha ki akarjuk ezt egészíteni, vagy nem tartjuk elegendőnek, és megpróbáljuk hozzátenni a mi kis emberi dolgainkat. Uram, tudjuk, hogy ezt nem lehet jobbá tenni, nem lehet kiegészíteni, és nincs is rá szükség, mert te vagy a győztes, te vagy méltó minden imádatra és dicséretre. Uram, imádkozom azokért, akik ma úgy ülnek itt, vagy úgy hallgatnak bennünket, hogy nem ismernek téged. Kérlek, Jézus, mutasd meg nekik a te lelked által, hogy te vagy az, aki a szégyenüket, amit az ő irántad való engedetlenségük okoz, azt egyedül te tudod elvenni. Te tudod elvenni nem csak a szégyent, hanem a bűnt is, és minden engedetlenséget, és te tudsz új életet adni. Köszönjük, hogy te minden jogos ítéletet megítéltél Krisztuson, ott a keresztfán. És köszönjük azt, hogy így lehet nekünk életünk, és te veled közösségünk. Így imádhatunk téged. Köszönjük, Uram, neked a jelenések könyvét, hogy ott felváltva látjuk azt, hogy hol a földi dolgokról beszél benne János, hol a mennyeiekből. És Uram, ebből láthatjuk azt, hogy csak nem véletlen történnek a dolgok itt a földön. Hogy igenis, te vagy az, aki mindenható Istenként uralkodsz, irányítod a dolgokat, és az időknek végén eljön majd ez a pillanat, amikor a bárány átveszi ezt a lepecsételt tekercset. Uram, várjuk azt, hogy jöjjön el a te országod itt a földön úgy, ahogyan a mennyben is. És kérünk téged, Jézus, hogy igazítsd a mi szívünket te hozzád. Köszönjük neked. Amen.